राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के विषय में आया है दिवि सूर्य सहस्र शिव भगवत सूर्य भाई उधर हो जाए आकाश में वो सब मिलकर के प्रकाश भी वो समझना भी एक प्रकाश है देखना भी एक प्रकाश है और ये दिख है ये भी एक प्रकाश है। हम त्वचा से अनुभव करते हैं कि कठोर कठोर चीज है ये भी एक प्रकाश है उसको दिखता है। सुगंधि दुर्गंधि आती है उसको नासिका से देखते हैं तो नासिका के प्रकाश में दिखता है। हम चीज चखते हैं तो मीठा है कैसा है वो भी रसना के प्रकाश में दिखता है। अर्थात इंद्रियों का मन का बुद्धि का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के अंतर्गत आता है तो वह पता लगता है। तो परमात्म तत्व का ज्ञान कैसे होता है उसमें क्या प्रकार है तो उसमें ऐसा प्रकार नहीं है उसमें प्रकार और प्रकार है। ग्रंथों में उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं दूसरे ज्ञानों में फल व्याप्ति है वो वृत्ति व्याप्ति है। तो फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति क्या जैसे अंधेरे में मकान में कोई वस्तु पड़ी है तो उस वस्तु के देखने के लिए एक तो चाहिए आंख और एक चाहिए प्रकाश ये दो चाहिए इसको फल व्याप्ति कहते हैं। शास्त्रीय परिभाषा है और उस दिन नहीं है मैंने मैं ऐसा प्रयोग कम करता हूं। और जब दीपक पड़ा है तो उसे देखने के लिए वो फल की जरूरत नहीं वृत्ति व्याप्ति है ऐसा वर्ण आया है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है जैसे सब चीजों को देखते हैं तो लाइट दो बिजली दो ऐसा देखते हैं पर सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ देखो तो जाओ लाटन लाओ बत्ती करो जा बैटरी लाओ तो क्या सूर्य को देखा सूर्य उदय गया नहीं भाया तो सूर्य के देखने में उनकी जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य खुद ही प्रकाश देता है खुद ही प्रकाशित होता है स्वयं में। ऐसे परमात्मा का ज्ञान भी होता है परमात्मा का अनुभव भी होता है तो दोनों बातें हो जाती है। वहां फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है मानो दूसरे प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है कि दूसरे प्रकाश के द्वारा उसको देखे ऐसा नहीं है। तो कि वो प्रकाश पहले होता है दर्शन पहले देते तो सूर्य पहले प्रकाश देता है दर्शन देता है तो सूरज में तो ऐसी बात है कि सुबह ही प्रकाश होने लग जाता है आधी रात के बाद प्रकाश शुरू हो जाता है ना जिसमें अब कहते भाई अब दिखने वाला है सूर्य अब मारवाड़ में कहते पीलो बादल हो गया पीलो बादल भाद्रम प्रकाश आ गया, यहाँ प्रकाश आ जाता है, तो प्रकाश आते आते फिर सूर्य साक्षात दिखता है। ऐसे परमात्मा दर्शन देते हैं तो उसमें पहले कोई धीरे धीरे प्रकाश और पीछे आज सूर्य गावे इस तरह से नहीं आते, वो प्रकाश और दर्शन साथ ही होते हैं। सगुण के दर्शन होने पर भी शबरी को भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप का बोध होता है, सहज स्वरूप तो स्वतः स्वाभाविक है, वो सहज स्वरूप है जो का जो ही है, केवल उधर लक्ष्य है, इस वास्ते उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, केवल लक्ष्य होने से प्राप्ति हो जाती है। इसकी प्राप्ति के लिए बहुत सुगम सुगम बातें हैं, कठिन बातें तो शास्त्रों में बहुत लिखी है, सुगम भी बहुत लिखी, भागवत आदि ग्रंथों में बहुत बढ़िया बातें लिखी, सुगम बड़ी सरल। तो परमात्मा का स्वयं ही अनुभव होता है, किसी द्वार की जरूरत नहीं है, किसी के द्वारा होता है, वो कर्ण सापेक्ष हो, कर्ण कर्ण मानो इंद्रियों के द्वारा होता है, ऐसे इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। वैसा भी होता है परंतु वास्तव में जो स्वरूप का बोध है वो बिना बुद्धि के होता है, बुद्धि वृत्ति भी वहां खत्म हो जाती है। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान, तो परमात्मा का ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म बात है जा थोड़ी, हाँ जी, तत्व ज्ञान है, जैसे आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश है तत्परम, कैसे तो आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश है तत्परम, ज्ञान तद ज्ञानम निशनाशित महात्मा, ज्ञान ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश किया, तो ज्ञान का काम है अज्ञान का नाश करना, बस वो ज्ञान खत्म हो गया, फिर ज्ञान का फल हो गया अज्ञान को दूर करने का, और स्वयं परमात्मा को बोध हो जाता है। वो मानो ज्ञान क्या करता है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं, वो तत्व ज्ञान क्या करता है कि अज्ञान का नाश करता है, अज्ञान का नाश करने को है जो रहता है। तो अभी सब जितने गए प्राणी और मनुष्य में विशेष, उसमें सब में वो ज्ञान है जो का क्यों है, वो ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान अज्ञान को नाश करके स्वयं ही शांत हो जाता है, और बोध है जो रह जाता है, वो अब भी है पीछे भी सदा ही है, बोध और ज्ञान में अंतर है एक ही। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके फिर बोध है जैसे रह जाता है, बोध रूप परमात्मा रह जाता है, परमात्मा खुद रह जाता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता, जैसे सूर्य खुद रहता है वो सहायक प्रकाश में नहीं रहता, जो दूसरी चीजों को दर्शाने के लिए जो प्रकाश होता है, ऐसे सूर्य का प्रकाश प्रकाश सूर्य को दिखा देता है, फिर वो सूर्य रहता है, परंतु इसमें पुस्तकों में दृष्टांत दिया कि दिया सलाई जगते ही दिया सलाई अंधेर का नाश करके स्वयं दिया सलाई नष्ट हो जाती है, फिर है जो रह जाता है। तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है, जैसे ये क्या है इसका पता क्या है, ये क्या है वो क्या चीज है पता नहीं, फिर देखे क्या है, फिर देखा करो ये घड़ी, अच्छा घड़ी है, ये घड़ी का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान घड़ी के ज्ञान ने क्या किया कि ये क्या है इसको जानते नहीं, इसकी जानकारी कर दी, अब ज्ञान कोई काम का नहीं, ज्ञान खत्म हो गया, अब घड़ी है भी अज्ञान मिटा दिया, अज्ञान मिटा दिया, ऐसे ज्ञान अज्ञान मिटा देता है और कुछ कोई सहायता नहीं करता, तो अज्ञान मिटा दिया उसका फल हो गया, ज्ञान का फल हो गया, ज्ञान सार्थक हो गया, अब है जो रह गया। इस तरह से ही आत्मज्ञान होता है, ये एक प्रक्रिया है। अब एक दूसरी बात बतावे, आप ध्यान पूर्वक सुने। जैसे अभी पूछा जाए भाई तुम कौन हो, कैसे हो, बात कि मैं हूं, मैं हूं, ध्यान देना इस बात को, तो मैं हूं मानू अपनी सत्ता, अपना होनापन। ये होनापन किस इंद्रिय का विषय है, कौन सी इंद्रिय का विषय है, मन का विषय है, बुद्धि का विषय है, किसका विषय है, कोई कारण नहीं है इसमें। ये जो बात कही जाती है ग्रंथों के, मैं खंडन नहीं करता हूं, मैं प्रक्रिया बताता हूं। प्रक्रियाएं अनंत है, एक दो नहीं है, और फिर आविष्कार हो जाएगा प्रक्रिया और भी। अभी तक संत महात्माओं ने जिन जिन प्रक्रियाओं की रचना की है उनके सिवाय और प्रक्रियाएं कई बाकी पड़ी है उस जाने के लिए, वो इतना ही नहीं कितनी प्रक्रिया ही है, और अनौकिक विलक्षण प्रक्रिया है बाकी है, अभी तो आई नहीं है अनुभव में, ऐसी है। तो वो अनुभव करने की जो प्रक्रिया है, मानो उसका एक मार्ग है, उनका एक तरीका है, उनकी एक युक्ति है। अपन साधारण भाषण जो अटकल है वो अटकल आनी चाहिए, अटकल उचित आ जाए समझ में, तो वो चीज वैसी कई नई नई चीजें है। तो मैं हूं, इसमें जो हूं पड़ा है, इसमें कोई इंद्रिय नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अंतकरण भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है। ग्रंथ हमें तो आ जाएगी वृत्ति, परंतु वास्तव में इसमें वृत्ति नहीं है। वृत्ति कहां है इसमें, स्वयं है। तो अपनी सत्ता का बोध सबको है, मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह है तो बताओ भाई मैं हूं कि नहीं हूं, अथवा मैं नहीं हूं। संशय विपरीत भावना, मैं नहीं हूं एक तो, एक हूं कि नहीं हूं, तो ना तो विपरीत भावना है ना इसमें संदेह है, अपने होने में कोई संदेह नहीं। तो इस निस्संदिग्ध तत्व का अनुभव करने के लिए बड़ी सरल सरल बातें हैं। आप कृपा कर ध्यान दें, आप दो भेद करें, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, एक सत है एक असत है। तो जो सत है वो असत के अधीन नहीं है, असत को भी सत्ता सत से ही मिलती है, और सत्य की सत्ता भी स्वतंत्रता से है। असत की सत्ता सत्य ही है, असत की सत्ता है नहीं, ना सतो भी देते भाव, उसका भाव भी दिमाग नहीं है। तो उसको बड़ी सुगमता से अब आप कृपा करके जानना चाहते हैं, तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कितनी वृत्ति लगाओ, जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी। जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, संसार में जड़ के द्वारा, जड़ता के द्वारा ही धन मिलता है, भोग मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, इसी तरीकों को परमात्मा लगाते हैं, परमात्मा में ये तरीका नहीं चलता, ये तो संसार का तरीका है। आप उभरा हो जाओ, हमें ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना आग्रह है ना रह जाए है ना बन जाए है, ना मिट जाए है ना टिक जाए, कोई आग्रह नहीं, अपने में है ही नहीं, हमारे में ही नहीं, वहां होता तो हमारे क्या हुआ, होता रहे हमारे में, है नहीं है अपने में, नाग एक नई बात है, ये चिंतन मिटाने का एक नया चिंतन हो जाएगी, नई आफत हो जाएगी, उसके संस्कार पड़ जाएगी, फिर मिटता मुश्किल है। बुराई बुराई रूप से आती है वो तो मिट जाती है, पर बुराई भलाई रूप से आती है वो नहीं मिटती। आप भलाई रूप से एक चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसके मन लगाओ, उसमें बुद्धि लगाओ, ये बुराई है भलाई के रूप में, इसको बुरा नहीं कह सकते, कोई कोई बुरा कहेगा, सब भलाई है। रावण साधु रूप से आया नहीं पहचाना, काल ने भी साधु हनुमान जी नहीं पहचाना, तो बुराई भलाई को तोड़ी पैदा लेते हैं, मिटता नहीं है। अरे बुराई कह सकता नहीं कोई, साधु को कोई बुरा कहेगा? रावण साधु जब साधु को कोई बुरा कहेगा क्या? कभी काल में बुरा कहेगा? भले की चूड़ी है, इसमें भी बोध हो जाता है, इसमें समय लगता है। जिसका विचार तत्व का प्राप्त करना है, लक्ष्य उसका है, तो वो कृपा से हो जाएगा, समय पैदा हो जाएगा। उसमें भी ऐसी प्रक्रिया कई है, एक दो प्रक्रिया थोड़ी है, तो प्रक्रिया का आग्रह क्यों रखें? ये बात है, इस बात से कोई चिंतन की बात नहीं। अपने में है ही नहीं, आपका तो स्वरूप प्रकाश, केवल प्रकाश है, है प्रकाश बोध रूप। अब ये मैंने शुद्ध बुद्ध हूं, मैं तो ये मान लिया, गोखले याद कर लिया, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं होगा। अभिमान और हो जाएगा, मैं जानकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बोधवान हूँ, दम और पड़ जाएगा। इस वास्ते तत्व सदा सबको नित्य प्राप्त है, और संसार नित्य ही निवृत्त है। संसार तो सदा आपसे निवृत्त है, और परम तत्व सदा आपको प्राप्त है। कोई अप्राप्त होता है तत्व? कभी भी तत्व अप्राप्त हुआ है क्या किसी के लिए भी? क्या संसार किसी के साथ रहा है? हरदम निवृत्त होता है, तो निवृत्ति निवृत्ति करना है, प्राप्त को प्राप्त करना है। इतनी बात बोलो, तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है। कोई आसन लगावे या कोई टाइम टेबल बनावे, क्या करें? आसन लगाए कोई खास नहीं है, खास बात बताओ, आप जब सो ना, उस सोने के समय थोड़ी देर बैठ जाओ, क्या हमारा कुछ चिंतन नहीं करना है, हमारे कोई काम नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है, अब तो केवल सोना है, वो कोई काम बाकी नहीं है, उस समय में करो। और उठते ही कि अब कुछ नहीं करना है, ये दो समय अच्छा है, समय लो तो ये दो समय अच्छा है, सोते समय और उठते ही समय, ये सहायता है। आसन लगा लो, भजन आसन लगाओ, सुखासन है, सुखासन लगा लो, अब पालगोटी पालगोटी बाहर बैठ जाओ। यात्रा में हो तो क्या करें? ये देखो, ये पहले करा जाएगा, यात्रा वात्रा किसी को, मैं को इसका बोध होने पर तलवार बजाओ, युद्ध करो, फर्क नहीं पड़ेगा, है जो भी तू रहेगा। ये कुछ तमाशा है, ये फर्क नहीं पड़ेगा, पहले अभ्यास पकड़ना, पहले ये अभ्यास कर दो। अभ्यास नाम कह देता हूँ मैं, तुम अभ्यास ही आदत पड़ी हुई आपकी, इस बात से पहले अभ्यास करो। ये अभ्यास वज नहीं है, उपरति है, तो ऐसी पहले करो। ये होने के बाद में दही में घी है, अब घी निकाल लिया, अब तुम क्यों रख दो बोले पास दही बन जैसी क्या बताओ? वो चूट या दही बन जाएगा? गया दही गया, मक्खन तो साथ निकला छाछ रहेगी, मक्खन मालूम साथ उसी में छाछ पियो कोई, मैं तो मेरे तेरे को दूस कोई माखन माँ काट दी तो प्रेम की मथरिया प्रेम से भिलोई, और बस माखन माखन तो पी गई मेरा भाई, छाछ पियो कोई कोई पशु पशु दही नहीं बनाए, पशु बन जाए दही, भले युद्ध करो कहीं कुछ करो, बहुत है जो ऐसी पड़े, अब भी फर्क नहीं पड़ता, अपने स्वरूप में अब भी फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी वो विवेक हुआ नहीं है, इस वास्ते है उसे बोध ठीक हुआ नहीं है, होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भले कुछ भी काम करो, मत करो, ध्यान करो, निर्देशन करो, उपदेश दो, व्याख्यान दो, लड़ाई करो, युद्ध भरे दो, तलवार बजाओ खूब फटाफट, क्या फर्क पड़ता है? ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हुआ था रात्रि में, तो बाहर निकले तो मैं तो इधर रहता था, भाई जी हनुमान भजन उधर रहते थे, तो मैं कहा भाई जी ने मेरे हाथ को लेकर के ऊपर रखा गया, मैं संकोच गया, तो भाई जी बोले के फर्क पड़े, तो मैं यू खेल दिया हाथ क्या फर्क पड़ा है, फर्क क्या पड़े बताओ, क्या फर्क पड़ा है, इतना बढ़िया शब्द लगा हुआ अभी तक याद है, क्या फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़े, जिद करे तो बैठे तो उठे तो क्या फर्क पड़े है, जिसमें क्या फर्क पड़ेगा, बाद में संकोच आया बात कि क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े बताओ, तब हाथ फेर दो तो क्या फर्क पड़े, क्या मेरे फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, बड़ी सुंदर वाक्य सुना तो अभी तक याद है, किसी मार्मिक बात करी है, क्या फर्क पड़े, अब क्या फर्क पड़े, तत्व फर्क क्या पड़े, पड़ी नहीं सकता है जी जरा वो तो, अब कुछ भी करो नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।